To suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 10 kwietnia uroczystości państwowe i stołeczne. Ratusz zarejestrował do tej pory 5 zgromadzeń w 8. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Premier i prezes PiSu na Węgrzech już spotkali się z szefem węgierskiego rządu. Za chwilę tam odsłonięcie pomnika smoleńskiego. Rosja w sprawie Skripala idzie w zaparte. 10 kwietnia, 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji państwowe obchody. Odbędą się one m.in. na krakowskim przedmieściu i placu Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości przygotowane przez stołeczny ratusz zaplanowano na cmentarzu powązkowskim. Służby miejskie ostrzegają, że tego dnia w związku z rocznicowymi obchodami można się spodziewać poważnych utrudnień w ruchu. Na konferencji w Centrum Bezpieczeństwa Warszawy była Sylwia Białek. Sylwio, gdzie i jakie utrudnienia nas czekają? Przez cały dzień wiele ulic i placów będzie wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu, także dla pieszych. Policja ustawi kilka kilometrów barier, między innymi na Placu Zamkowym, Krakowskim Przedmieściu, Placu Marszałka Piłsudskiego. W tym dniu, jak mówiła dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, nie będą też obowiązywały przepustki uprawniające do przejazdu przez krakowskie przedmieście. Teren uroczystości państwowych został wygrodzony i dostęp jest reglamentowany. I to jest teren, gdzie będzie trudność na pewno z przemieszczaniem się i poruszaniem. To są twarde wygrodzenia już na skrzyżowaniu Krakowskie Przedmieście Królewska i tam po prostu nikt nie wiedzie. Dlatego zachęcamy do korzystania z metra, omijania po prostu tego rejonu. Miasto ostrzega, że zmienione zostaną także trasy autobusów przejeżdżających w okolicach uroczystości. Uroczystości państwowe rozpoczną się o godzinie 8 od mszy w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym przy krakowskim przedmieściu. Po mszy zaplanowano apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Po południu rozpocznie się uroczystość oficjalna z udziałem najwyższych władz na Placu Piłsudskiego. O godzinie 19 zostanie odprawiona msza w archikatedrze, a tuż po niej przejdzie Marsz Pamięci. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. W Budapeszcie rozpoczynają się właśnie uroczystości związane z odsłonięciem pomnika smoleńskiego. Biorą w nich udział premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz premier Węgier Viktor Orbán i inicjator pomnika, szef Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Węgierskiego Szolt Németh, który deklaruje, że powstanie monumentu jest wyrazem solidarności z narodem polskim. Naszą przyjaźń możemy pielęgnować i wzmacniać poprzez wyrażenie wzajemnej solidarności. W historii Polski po transformacji ustrojowej jedną z największych tragedii była katastrofa smoleńska. Uważamy, że wyrażenie solidarności w związku z nią jest bardzo ważnym czynnikiem wzmocnienia relacji polsko-węgierskich. Przed uroczystościami doszło w Budapeszcie do spotkania premierów Polski i Węgier oraz prezesa PiSu. Na razie nie znamy szczegółów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że będzie też wspólny obiad. Viktor Orbán kończy dziś kampanię przed wyborami, które na Węgrzech odbędą się w niedzielę. Nie wziąłem 72 tysięcy złotych nagrody. Skieruję sprawę do prokuratury i sądu, zapowiada były wiceminister kultury, obecnie przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Poseł PiSu napisał na Facebooku, że jest to ordynarne kłamstwo PO i posła Krzysztofa Brejzy. A chodzi o akcję Platformy Konwój Wstydu, w ramach której w całym kraju prezentowane są plakaty z wizerunkami polityków Prawa i Sprawiedliwości i kwotami przyznanych im nagród. Krzysztof Czabański zapewnia, że gdy był wiceministrem kultury, otrzymał jedną nagrodę w wysokości 6 tysięcy złotych brutto. Były szef rosyjskiej komisji do spraw likwidacji broni chemicznej twierdzi, że w tajnym ośrodku w Szichanach nie przechowywano gazu paraliżującego Nowiczok. Wypowiedź Michaiła Babicza cytuje agencja Interfax. Informacja o tym, że trucizna użyta w zamachu na Siergieja Skripala i jego córka została wyprodukowana w tajnym laboratorium w Szichanach w obwodzie saratowskim, opublikowała brytyjska gazeta The Times. Dziennik powołał się na ustalenia brytyjskich służb. Wcześniej Szichany jako miejsce produkcji substancji paraliżujących klasy Nowiczok 5 wskazała niezależna Nowaja Gazeta. Maciej Jastrzębski. Rosyjski dziennik obalił twierdzenie prezydenta Władimira Putina, że ani Związek Radziecki, ani Rosja nie produkowały preparatów o nazwie Nowiczok. Nowaja, powołując się na materiały sądowe z lat 1999-2007, wskazała jako jednego z twórców trucizny profesora Leonida Rinka. Gazeta ujawniła również, że w połowie lat 90. XX wieku Nowiczka użyto w zamachu na jednego z rosyjskich bankierów. Tymczasem władze Rosji na wszystkich szczeblach próbują dyskredytować informacje podawane przez rosyjskich i brytyjskich dziennikarzy oraz służby wielkiej

so well. It's your Alter Ego, Oxford Drama, to jest dziś nasza piosenka dnia. Ucieszył mnie bardzo list Witolda z Radomia, bowiem w Witoldzie mam sojusznika, jeśli chodzi o głosowanie na utwór Martyny Jakubowicz. Bardzo mi miło i na pewno posłuchamy Martyny jeszcze jutro o poranku w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, a w związku z głosowaniem dzisiejszym być może posłuchamy jej także dzisiaj wieczorem. Radom zresztą zdominował tydzień temu poranną audycję. Ciekawe, jakie miasto jutro zdominuje poranną audycję poczekalni listy przebojów. Na my w LP Trójce sięgamy, zachęcając Państwa ciągle do głosowania na listę dziś, na 10 utworów ze stron internetowych. Sięgamy po notowanie archiwalne, bo ta druga nasza godzina krótkiej LP Trójki, kiedy się spotykamy, zawsze poświęcona jest jednemu notowaniu. Dziś padło na notowanie 1053, które odbyło się 5 kwietnia 2002 roku i wtedy na liście m.in. Nickelback. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Despite words in my head.

O moim wielkim uwielbieniu dla twórczości George'a Harrisona mówiłem już wiele razy, w związku z tym nie będę się powtarzał. My Sweet Lord, George Harrison z 1053 notowania listy przebojów programu trzeciego i tak wspólnie słuchamy sobie płyt i nagrań. Dziękuję Państwu bardzo za korespondencję, ale jednocześnie przypominam, że 32 minuty jeszcze na głosowanie na dzisiejszą listę, a żeby dokończyć ten tryptyk, to jeszcze jedno ulubione wspomnienie z kwietnia 2002 roku. No to robię sobie głośniej kolumny w studiu i przez chwilę mnie nie ma. Oj, było ładnie. A jak się Państwu przypominają te utwory z kwietnia 2002 roku? Na przykład ten Depeche Mode. understand where you're coming from. I can understand where you're coming from. If you've suffered enough, if you've suffered enough, I can understand what you're thinking of. I can see the pain that you're frightened of, and I'm only here to bring you free love. Let's make it clear. Free Love, zespół Depeche Mode, jako wspomnienie z 2002 roku, listy 1053, bo dziś to notowanie śledzimy uważnie. Uśmiecham się dlatego, że dbają Państwo o mój dobry humor od rana. Otrzymuję od Państwa listy. To kto w końcu wystąpi na tym koncercie 15 kwietnia? No właśnie tego nie mogę powiedzieć, bo to jest koncert niespodzianka. Mogę jedynie zapewnić, że warto słuchać Trójki lub śledzić nasze profile i strony internetowe, by zdobyć darmowe wejściówki na ten właśnie koncert, który będzie, zapewniam Państwa, wyjątkowym wydarzeniem muzycznym. Koncert niespodzianka dla słuchaczy Polskiego Radia odbędzie się 15 kwietnia w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. I to na razie tyle, a wkrótce, być może już za godzinę, być może już jutro, kolejne szczegóły w tej sprawie proszę nasłuchiwać Trójki i proszę śledzić nasze strony internetowe. No a potem już zdobywać darmowe wejściówki na to wyjątkowe spotkanie muzyczne, bo z tego co wiem, bardzo wielu kolegów z radia też się na ten koncert wybiera, w związku z tym wszyscy razem się zobaczymy i będziemy się cieszyć tym koncertem niespodzianką. To tyle, a my wracamy do notowania archiwalnego 1053. Miałem wtedy jeszcze w zestawie utworów, które pojawiły się na liście, jeden utwór, który mi się bardzo podobał, zespół P.O.D. Dawno nie słyszałem, od czasu do czasu trzeba wracać do takich utworów. P.O.D. Youth of the Nation. Teraz natomiast wspomnienie, które wieczorem zwykle zapowiadałem jako zapraszamy na kolację przy świecach. Gordon Haskell. I grew up most nights attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar, and I know it won't be long before they play that song. Do you know